seno ekubetonya erete babira ekubetonya erete banyanja ateje wera bide tulino kulima tulino kulunda tulibazibinyo omutonde weseno wetagisa kukumenya kwetuimirite leka kuchaluira Omutonde weseno wetagisa kukumenya kwetuimirite emiti mito gya mugaso gyejigumize chimira omutonde weseno wetagisa kukumenya kwetuimirite Seno beta kiso kumenyo kwetu imirinde Neke kuvetu nye Emini bebi kibuke Omutonde we seno beta kiso kumenyo kwetu imirinde Amalungiro neni miro Bieta kukura birirwa Omutonde we seno beta kiso kumenyo kwetu imirinde Seno, ekubetonya, erete wabibira Ekubetonya, erete wanyanja Ateje wera bide tulino kulima Tulino kulunda, tuliba zivinyo Omutonde weseno wetakiso kukumenyo Kwetu imirinde Leka kuchalu ira, tota mutonde wasi Omutonde weseno wetakiso kukumenyo Seno weta kiso kukumenyo kwetu imirinde Ezi zine mika tulikume kwekutonde weseno Kukutonde weseno weta kiso kukumenyo kwetu imirinde Kukutonde weseno weta kiso kukumenyo kwetu imirinde Kukutonde weseno weta kiso kukumenyo kwetu imirinde Leke kubetonye Emini mebikibuke Kukutonde weseno weta kiso kukumenyo kwetu imirinde Seno weta kiso kukumenyo kwetu imirinde Seno weta kiso kukumenyo